Sevim Seçkin söylüyor. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Özümü meydanda gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylimi verdim. Sermayemde zarar gördüm sonradan. Geldim şu alemi ıslah edeyim, ıslah edeyim. Özümü meydanda gördüm sonradan, gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylimi verdim, meylimi verdim. Sermayemden zarar gördüm sonradan, gördüm sonradan. Sermayemden zarar gördüm sonradan. Geldi bizim ile sevdi sevişti, sevdi sevişti. Al kadeh ver kadeh, doldurdu içti, doldurdu içti. Sadık yârim diye yeminler içti, yeminler içti. Özü çürükmüş duyduk sonradan, duyduk sonradan. Özü çürükmüş duyduk sonradan. Kara yüzleri, kara yüzleri, yaramıza yaralamadı tuzları, ey dost tuzları. İki diliş uca helin sözleri, ey dost sözleri. Durdukça kâr etti canan sonradan, ey dost sonradan.